У кутку лячэзлага, адна назва, што агонь пецярбургскага каміна, сядзелі Зыгмунд Сіракоўскі, Ямант, Валерый Рублеўскі і Хвэлька Зянковіч, усе курцы.